Nais kong malaman niya ng mamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto kong mang sabihin, di ko kayang simulan pag nakita kayo. Pakisabi na lang, pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala, di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo, di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Sana ay malaman niya, masaya na rin ako. Mas madali pang paraan pag nakita kayo. Pakisabi na lang, pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala, di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo, di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Umiibig ako, lagi siyang naririto sa puso ko. Pakisabi na lang. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala, di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo, di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi Peace out.